NPO Radio 1. 5 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Veel landen veroordelen het bloedbad van gisteren in Gaza. Daar kwamen bij het uitdelen van voedsel mogelijk meer dan 100 Palestijnen om het leven. De VS noemt de gebeurtenissen tragisch en alarmerend. Canada spreekt van een nachtmerrie. En Turkije van een misdaad tegen de menselijkheid. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Israël ontkent moedwillig mensen te hebben doodgeschoten. Defensie gaat een miljardenorder plaatsen bij Nederlandse scheepsbouwers. Die mogen de komende jaren 4 nieuwe fregatten bouwen. Dat zal het kabinet vandaag besluiten, bevestigen Haagse bronnen na berichtgeving door RTL Nieuws. De kosten van de marineschepen kunnen, inclusief bewapening, oplopen tot 8 miljard euro. Beveiligingsbedrijven hebben vorig jaar een kwart meer omzet geboekt, blijkt uit cijfers van het CBS. Ze profiteerden van de groeiende vraag en bovendien stegen de tarieven. Opvallend is dat steeds meer beveiligers voor zichzelf beginnen. Het aantal bedrijven is in minder dan 2 jaar tijd bijna verdubbeld tot ongeveer 12.000. Een voormalige Amerikaanse diplomaat heeft bekend dat hij spioneerde voor Cuba. Hij deed dat sinds 1981, toen hij werkte op de ambassades in onder meer Mexico, Argentinië en Bolivia. De nu 73-jarige oud-diplomaat liep tegen de lamp toen een FBI-agent zich op WhatsApp voordeed als medewerker van de Cubaanse inlichtingendienst. Met zijn schuldbekentenis hoopt hij minder zwaar te worden gestraft. Zanger Jan Smit heeft de Edison Pop Oeuvreprijs gekregen. Zijn 10-jarige zoon gaf hem de award in de talkshow Umberto. De jury noemt Smit een artiest die altijd herkenbaar is voor een groot publiek. De andere Edisons worden maandag uitgereikt. Het weer, hier en daar nog een bui, minimaal rond 5 graden. In de ochtend breekt vanuit het westen de zon door. Maar later trekt het weer dicht en gaat het in het westen regenen. Het wordt 9 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. 32 jaar geleden werd Bosnië en Herzegovina onafhankelijk. Ja, dat betekent niet dat vandaag voor iedereen in het land het een feestelijke onafhankelijkheidsdag is. Het is ook een dag om stil te staan bij de slachtoffers die vielen tijdens de oorlog die volgde. Vroeg. Anna Pleizier. Goedemorgen, dit is vroeg van vrijdag 1 maart. Bosnië en Herzegovina maakte tot 1992 deel uit van de Republiek Joegoslavië. Maar na een referendum op deze dag, 32 jaar geleden, werd het uiteindelijk een onafhankelijk land. Daarop volgde een oorlog die nog altijd zorgt voor spanningen en verdeeldheid in de regio. Hoe wordt er vandaag teruggekeken op deze dag? En hoe gaan we in Nederland om met de rol die wij speelden in deze oorlog? Daar ga ik over praten met Nike Wentholt, historicus en deskundige op het gebied van de Westelijke Balkan aan de Universiteit voor Humanistiek. Goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat je er zo vroeg wil zijn. Was het moeilijk om uit je bed te komen? Nou, ik ben wel gewend aan vroeg opstaan, maar zo vroeg opstaan. Maar ik ben blij om hier te zijn. Dus. Ja, gelukkig hebben we de koffieapparaat hebben we al goed gebruik van gemaakt. Daarom. Dat we helemaal wakker zijn. Hey, maar je bent historicus op het gebied van de Westelijke Balkan. Waar komt die interesse vandaan? Nou, ik studeerde ooit lang geleden, zo lang geleden ook weer niet, geschiedenis. En toen kwam er een minor voorbij, Midden- en Oost-Europa-studies. Dus even een shout-out naar mijn docent en latere collega Sipke de Hoop. En toen kwam die interesse en toen ben ik een tijdje gaan wonen, taal geleerd. En toen kwam ik er eigenlijk achter dat er voor mij heel veel interesses samenkomen in dat gebied. Dus als oorlogen, identiteit, maar ook als het gaat over veerkracht van mensen. En het vermogen dat mensen hebben om weer rechtvaardigheid te zoeken en herstel. En dat is me mateloos blijven fascineren eigenlijk. Ja, en hoe vaak ga je eigenlijk terug? Nou, nu alweer een tijdje niet. Maar goed, dit is een mooie herinnering om weer terug te gaan. Ik hou me nu eigenlijk ook vooral bezig met hoe we dus in Nederland omgaan. Met de herinnering aan dit gebied en aan deze oorlogen. Mm-hmm. Maar ik ben weer helemaal klaar om weer een keer die kant op te gaan. Ja, het is vandaag dus 32 jaar geleden sinds het uitroepen van de onafhankelijkheid van Bosnië-Herzegovina. Dus veel mensen hebben dat nog bewust meegemaakt. Ik denk ook veel mensen die nu luisteren. Ik ben zelf 30, dus het is net voor mijn geboorte gebeurd. Maar ja, ik heb dat wel vroeger in de geschiedenisboekjes natuurlijk meegekregen op de middelbare school. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb dat dus vroeger op de middelbare school gehad. Ik hoorde mijn ouders er nog wel eens over vertellen. Maar toen ik me ging voorbereiden op deze uitzending, dacht ik ook eigenlijk, het is best wel ook weggezakt. We hebben het er niet heel vaak over. Ja, denk je dat we er genoeg over hebben, over wat er toen de tijd is gebeurd? Ik ben ook 32. Dus in die zin is het ook ligt het dicht bij mij. Nou, kijk, we hebben het er denk ik best regelmatig over. Srebrenica, de genocide van 1995, is ook onderdeel van onze kanon. Alleen ik denk dat we het er niet... Ja, dat wil zeggen dat we het verplicht over moeten leren, toch? Ja, dat het nu voor middelbare scholieren is verplichte kost. Ja. Alleen ik denk dat we het er op een iets andere manier over zouden moeten hebben. Op zoals? Nou, we hebben het nu heel vaak over onszelf, hè? Eigenlijk over Dutchbed. Ik denk dat we het vaker zouden moeten hebben over de Bosnische mensen zelf. Dus over de overlevenden, over de nabestaanden van de genocide. Maar ook over hoe het nu gaat in Bosnië. En welke verantwoordelijkheid we dan hebben als Nederland. En ook welke mogelijkheden er zijn. Nou, gelukkig hebben we een uur om daar dieper op in te gaan. Ja, zit je te luisteren en heb je vragen aan mijn gast van vandaag? Stel ze dan in de gratis NPO Radio 1-app. Vroeg. Anna Pleizier. Laten we eerst even in de geschiedenis duiken. Tot 1980 werd Joegoslavië geleid door Tito. Ik denk voor veel mensen ook wel een bekende naam. Hoe zag het land er toen uit? Joegoslavië was een socialistische federatie. Dus bestond uit allerlei republieken, waarvan Bosnië en Herzegovina er één was. En Tito deed er eigenlijk alles aan om in ieder geval het idee van een soort eenheid te stimuleren. En dat lukte ook aardig, want veel mensen spreken eigenlijk dezelfde taal. Werkten, leefden samen, vaak al generaties lang. Mm-hmm. Joegoslavië was internationaal ook een soort leider van wat toen de derde wereldbeweging heette. Mm-hmm. Nu gebruiken we de term derde wereld vaak met een heel andere betekenis. Maar het was eigenlijk een soort beweging van landen die zei, wij gaan het anders doen dan de kapitalisten in het westen of de communisten in het oosten. Dus we hebben een soort eigen weg, een derde weg. Maar toen Tito dus overleed in 1980... ik wil het trouwens niet romantiseren hoor... maar toen Tito overleed in 1980, toen sloeg dat wel om... en toen kwamen er eigenlijk allerlei nationalistische krachten op. Ja, want hij hield heel erg al die landen zeg maar bij elkaar. Ja, ook vanuit dat socialistische eenheidsideaal, ja. Ja, nou, precies dus 32 jaar geleden vond er een referendum plaats... waarna Bosnië-Herzegovina de onafhankelijkheid uitriep... en vlak daarna brak er een oorlog uit. Wat gebeurde er precies? Oeh, wat een goede vraag. Wat gebeurde er precies? Ja, precies is misschien een iets te gedetailleerd woord... maar kan je in grove lijnen schetsen wat er gebeurde? Waarom brak die oorlog uit? Ja, even in vogelvlucht. Ja. Dus al die nationalistische krachten... die kwamen eigenlijk al op sinds het overlijden van Tito. Dus die hadden al meer dan 10 jaar kunnen marineren. Soms met heel nare gevolgen. En uiteindelijk viel Joegoslavië uit elkaar... En Bosnië en Herzegovina besloten een referendum te organiseren over onafhankelijkheid van Joegoslavië. Want Bosnië en Herzegovina was namelijk de meest multiculturele republiek. Dus daar wonen de meeste bevolkingsgroepen samen. En dat referendum was dus eigenlijk ook een manier om te zeggen, wij willen die multiculturele eenheid eigenlijk behouden. Wij willen samen blijven en samen blijven wonen als republiek. Als iedereen die in deze republiek woont. Dus Serven, Kroaten, Bosniaken. Maar inmiddels was Servisch nationalisme zo gegroeid... dat referendum werd geboycott door de Servische minderheid in Bosnië... En door Belgrado zelf, dus het centrum van de Servische macht. Dus de overweldigende meerderheid van de mensen die stemden... bijna iedereen van de Bosniaken en de Kroaten stemde voor onafhankelijkheid. En dus eigenlijk voor een soort multicultureel Bosnië. Maar helaas was dat dus ook het begin van de verdeeldheid. En daarna begonnen dus die... Servische nationalistische krachten zich ook militair te organiseren. Ja, want hoe komt het dat die verdeeldheid zo ontstond? Mensen zeggen vaak als we het over de Balkan hebben... van ja, die eeuwenoude haat, mensen die altijd tegen elkaar vechten. Nou, dat is historisch gezien heel saai, maar echt gewoon niet waar. Okay. Mensen zijn eigenlijk heel goed in staat om samen te leven. Dat deden ze ook heel lang. Ja, hoe ik het zie is dat... nationalistische leiders eigenlijk de angst voor de ander gebruikten. En eigenlijk aan het opporren waren. Ze waren een soort vuurtje aan het creëren. Er is heel veel politieke macht en geld te verdienen in een oorlog. Dus er was hun heel veel aan gebaat, heel veel aan gelegen... om die angsten te stimuleren, te mobiliseren, zeg ik wel eens. En zo ontstond er dus eigenlijk op een gegeven moment... drie groepen tegen elkaar. En ook heel veel paramilities. Die allemaal baat hadden bij het begin van die oorlog. Ja, want ik moet ook zeggen dat ik ook altijd het beeld heb gehad dat dat dus echt een hele gelaagde geschiedenis is met generatie op generatie op generatie van inderdaad oneenigheid tussen etnische groeperingen. Maar jij zegt dat dat is eigenlijk helemaal niet zo, dat dat al super lang daarvoor terugging en er heel veel conflict was. Er was wel ook in de Tweede Wereldoorlog bijvoorbeeld verschillende groepen stonden tegenover elkaar. Maar in de decennia daarna en ook daarvoor, mensen woonden in dezelfde dorpen, mensen trouwden met elkaar. Spraken dezelfde taal, of konden elkaar goed verstaan. En wat je ziet in die periode van die opkomst van het nationalisme is dat er opeens eigenlijk een soort symbolen uit de Tweede Wereldoorlog werden gebruikt om de angst voor de ander te versterken. Mm-hmm. En met name het Servisch nationalisme begon het idee te propageren dat alle Serven in hetzelfde land moesten wonen. Nou, in Joegoslavië ging dat dus in zekere zin ging dat ook op. Maar toen dus Joegoslavië uit elkaar viel, werd dat idee van een groot Servië opeens heel gewelddadig. Want dat zou betekenen dat er dus met geweld voor moest worden gezorgd dat alle Serven bij elkaar in een land zouden moeten blijven kunnen wonen. En toen kwam dat idee dus pas op van, oh, we kunnen eigenlijk niet samenleven. Of de buurman is misschien wel mijn vijand. Maar dat is niet een idee wat voor die tijd ook in de praktijk speelde. Nee, dus dat eigenlijk een beetje opgestookt en opgehitst. Terwijl het daarvoor konden mensen gewoon vredig naast elkaar leven. Ja, in feite wel, ja. Ja. En dus de invloed, kijk, ik kan me dan enigszins voorstellen, maar kan je nog uitleggen wat voor invloed dat heeft? Want wat je al net al zei, opeens is je buurman je vijand. Ja, dat lijkt me heel raar als je misschien opgegroeid bent als kind en je had altijd gewoon een lieve buurman en opeens is dat de vijand. Ik kan me dat toch een beetje lastig voorstellen. Dat het dan zo werkt om dat nationalisme op te porren, dat de mensen die jij goed kent, waar je mee opgegroeid bent, dat je die als vijand gaat zien. Ja. Nou ja, ik denk dat we helemaal niet zo ver weg moeten om ook gewoon in onze tijd, in onze huidige samenleving te zien wat de kracht van angst is. Ja. En of die angst nou terecht is of niet, als mensen het idee hebben dat ze bedreigd worden, dan zijn ze heel erg bereid om dat te projecteren op iemand die wordt aangedragen door hun leiders. En een goede collega van mij, Alma Mustafic, heeft hier ook een prachtige voorstelling over gemaakt, Gevaarlijke Namen, waarin ook dat naar voren komt. Hoe het kan dat je als jong meisje opeens merkt dat een schoolvriendinnetje begint het idee te krijgen dat ze anders is dan jij. Ja, dus inderdaad dat wij zij dat denken eigenlijk. Ja, en hoe dat. En dat is jarenlang dus gevoed, hè? Dat was er niet opeens. Dat waren politiek leiders, maar dat waren ook zangers die opeens zich begonnen te presenteren als Servisch of als Kroatisch. En zich helemaal associeerden met dat nationalisme. En nou ja, als je jarenlang mensen dat verhaal vertelt en ook nog eens koppelt aan, en je oma had zoveel te lijden in de Tweede Wereldoorlog onder het geweld van de ander. Ja, dan ontstaat er iets wat nog heel, wat wel opeens heel gewelddadig en heel machtig wordt. Ja, en welke rol speelt, want je zei net al even, er wonen heel veel soorten groepen bij elkaar. Wat voor rol speelde religie hier ook in? Ja, nou, we hebben het vaak over deze oorlogen alsof het een religieus conflict is, of misschien zelfs een etnisch conflict. Ik zie het dus liever als een oorlog geleid door politici. Maar de drie groepen zijn grofweg de Kroaten, de Serven en de Bosniaken. In Nederland hebben we het dan vaak over Bosnische moslims. Ja. Maar we hebben het ook niet over Kroatische katholieken of Servische orthodoxen. Dus waarom denk je dat dat zo is? Ik denk dat het islamofobe idee, wat toen bestond, wat nu nog steeds bestaat, daar heel veel mee te maken heeft. Dus dat we met name een bevolkingsgroep die overwegend islamitisch is, heel graag willen benoemen aan de hand van dat ze toch echt islamitisch zijn. Dus dat gaat niet voor deze hele groep op. Dus daarom spreek ik ook liever van Bosniakken. Niet iedereen is islamitisch of gelovig. Maar het is wel een bevolkingsgroep met een eigen geschiedenis, eigen taal, eigen cultuur. Waarin al heel veel overlap zit tussen de drie groepen, maar toch ook een eigen geschiedenis kent. Dus voor mij is religie niet een heel belangrijk element in deze oorlogen. Wel iets wat werd kom ik weer met mijn stokpaardje, werd gebruikt door nationalistisch leiders. Ja. Om dus het gevoel van, hey, de ander en wie zijn wij en wie zijn zij te stimuleren. Dus religieuze symbolen werden wel gebruikt door alle kanten. Oké, ja, dus in dat opzicht werd het wel gebruikt, maar je kan niet zeggen, het waren allemaal religies die tegen elkaar opstonden. Nee. Ik denk dat als je bijvoorbeeld nu kijkt, dat er ook heel veel vredesinitiatieven zijn, juist religieoverstijgend. Dus die, of tussen religies, hè, interreligieus. Ja. Dus voor mij heeft, ja, ik weet ook nooit zo goed, wat betekent een oorlog tussen religies dan? Ik snap niet zo goed, waarom zou dat mensen tegen elkaar opzetten? Ik begrijp dat nooit zo goed, wat mensen daarmee bedoelen. Of een etnisch conflict. Wat is een etnisch conflict? Ja, religieus misschien. Als jij een bepaalde religie hebt, dan geloof jij dat dat de waarheid is. En misschien dat je dan het idee hebt, bijvoorbeeld in het christendom is heel erg het idee van, je moet geloven, anders ga je niet naar de hemel. Dus misschien dat mensen dan denken, ja, dan moet ik mensen bekeren, want anders gaan ze naar de hel. Ja, maar ik denk dus dat stukje van, oeh, dan moet ik mensen bekeren, daar heb je dus iemand voor nodig die tegen jou zegt dat dat moet en hoe je dat moet doen. En dat zijn vaak, ja, is vaak nationalistisch gedachtegoed, dat die oproep doet. Ja. Anders ga je gewoon lekker zelf geloven, denk ik. Ja, nee, dat weet ik niet zo goed. Maar laten we even kijken naar de rol die Nederland speelde. Want Nederland raakte ook betrokken door middel van de VN. Waarom was dat, dat Nederland via de VN betrokken raakte bij deze oorlog? Nou, dan gaan we even ook weer even snel door de tijd heen. Want de oorlogen begonnen in 1992 ongeveer. En door dat idee van, ja, die ingewikkelde Balkan met al die gekke etnische oorlogen, was het, ja, waren Noord-Europa, West-Europa en Amerika eigenlijk heel terughoudend om in te grijpen. Het idee was, dit is veel te ingewikkeld. Ja, mensen vechten daar nou eenmaal. En dat was dus eigenlijk ook best een gewelddadig idee. Of heeft veel kwaad gedaan. Omdat daardoor niet werd gezien dat het ook eigenlijk een Servische agressieoorlog was. Dus het was ook een internationale oorlog die heel ongelijk was. Want het Servisch nationalisme had het centrum in Belgrado en daarom heel veel beschikking, daardoor het leger tot zijn beschikking en heel veel wapens. Maar wat de VN uiteindelijk wel deed, was humanitaire interventie. Dus peacekeeping missions, vredesmissies. En daarvoor riepen ze een aantal safe areas uit, veilige havens. En daar raakte Nederland uiteindelijk ook betrokken bij één zo'n veilige haven, namelijk Srebrenica. Ja, ja, en dat is denk ik voor veel mensen wel iets wat een belletje doet rinkelen. Kan je vertellen wat daar gebeurde? Ja, nou, Srebrenica was al een tijdje dus een veilige haven, al een paar jaar. En wat er dus gebeurde was dat er veel vluchtelingen naartoe kwamen op de vlucht voor nationalistische legers en nationalistisch geweld. En dat waren Bosniakse vluchtelingen. Dus wat wij vaak Bosnische moslims noemen. Was uitgeroepen door de Canadezen ooit tot een veilige haven. En uiteindelijk nam dus ook Nederland deel aan die missie. Via het bataljon dat de Dutch Bat noemen. En in 1995 begon Srebrenica omsingeld te raken door het Bosnisch-Servisch leger. Dus het nationalistische leger van de Bosnisch-Servische kant. En toen bleek Nederland daar met veel te weinig soldaten te zijn en eigenlijk ook geen goed mandaat te hebben om daar iets tegen te kunnen doen. Bovendien kwam er, waar we het vaak over hebben, geen luchtsteun. En toen is Srebrenica in juli 1995 totaal onder de voet gelopen door het Bosnisch-Servisch leger. Toen zijn uiteindelijk vrouwen en mannen van elkaar gescheiden. Mensen die zich verschuilden op de Nederlandse compound, dus bij de Nederlandse soldaten, ook gedwongen de compound te verlaten. En toen zijn er 8000 Bosniakse mannen en jongens vermoord. En daarnaast ook nog veel vrouwen en kinderen vermoord of anderszins onrecht aangedaan door het Bosnisch-Servisch leger. In aanwezigheid dus van Dutch Bat. Ja, dus Nederland kon ze niet beschermen in die safe zone, zeg maar. Dat was eigenlijk wat er gebeurde. Ja. Als we daar nu op terugkijken, was Nederland erin naïef? Soms kan je misschien zeggen, hadden ze dat niet kunnen zien aankomen? Mm. Dat het ging gebeuren. Ja, ik zou zeggen van wel. Maar daarbij wil ik graag zeggen, kijk, we hebben het vaak over die individuele Dutch Bat soldaten. Ik denk, die zaten daar in een totaal overweldigende situatie. Die werden er ook maar gewoon neergezet. Die werden er ook maar gewoon neergezet. Ja. Gezet waren met veel te weinig. Hadden geen goed mandaat. Maar de politieke beslissing van Nederland om mee te doen, daar kunnen we het wel over hebben. Ja. En we hebben het over 1995. De oorlog was al jaren aan de gang. Srebrenica is erkend als genocide. Maar heel veel andere plaatsen in Bosnië hadden ook al verschrikkelijk geweld gezien door het Bosnisch-Servisch leger, door het Kroatisch leger. Die we ook genocidaal kunnen noemen. Dus dat het Bosnisch-Servisch leger bereid was extreem geweld te gebruiken en mensen systematisch uit te moorden, dat is, hoe schokkend dat nu ook klinkt, toen was dat geen verrassing. En daarop hadden we als Nederland, met name politiek Nederland, dus in Den Haag, denk ik, veel beter kunnen reageren en handelen. Ja, vorig jaar kwamen er ook nog twee excuses. Eerst aan de Dutch Batters, excuses vanuit de Nederlandse regering, en later ook aan de nabestaanden van de slachtoffers van de genocide. Hoe kijk je ernaar? Nou ja, ik vind die volgorde erg ongelukkig. En dat is denk ik ook hoe we precies wat er in Nederland telkens gebeurt. We hebben het altijd eerst over Dutch Bat, ook een belangrijk verhaal. En daarna komen de nabestaanden, de overlevenden, eigenlijk als een soort afterthought. Daar heb ik heel veel moeite mee. Ja. Want juist veel overlevenden en Dutch Batters zijn eigenlijk, kunnen eigenlijk heel goed met elkaar praten. Trekken ook soms samen op, ook politiek gezien in de media. Dus dat die twee groepen tegen elkaar uit worden gespeeld, vind ik een heel groot probleem. Want waar we het eigenlijk zouden moeten hebben, is de verantwoordelijkheid van Nederland als land. Dat de excuses er uiteindelijk zijn, vind ik goed. Maar ik zou het fijn vinden als Nederland wat meer haast maakt met om dat ook echt in de praktijk te brengen. Dus een monument voor Srebrenica. Waarom is die er nog niet? Wel toegezegd, maar waarom is die er nog niet? Het onderwijs. Waarom doen we daar niet meer ons best in om dat hele verhaal te vertellen? Daar zou ik graag heen willen. Is er ook nog wrok richting Nederland? Bij Bosnisch-Nederlandse gemeenschap? Nou, wrok zou ik het niet noemen. Wel frustratie over dat het zo lang duurt. Er zijn ook rechtszaken gevoerd tegen de Nederlandse staat door Bosniërs, maar ook door Bosnisch-Nederlanders. Maar dat is geen wrok, maar ja, een verlangen om dit te accepteren als een gedeelde geschiedenis en daar ook verantwoordelijkheid voor te nemen. Ja, helder. Nou, we hebben straks nog een half uur om door te praten. Kijk, ook wat de invloed hiervan is tot de dag van vandaag. Zit je te luisteren en heb je vragen aan mijn gast van vandaag, Nike Wentholt, historicus en deskundige op het gebied van de Westelijke Balkan aan de Universiteit voor Humanistiek. Stel ze dan in de gratis NPO Radio 1-app. Maar eerst is het tijd voor muziek. Dit is Sophie Straat met De Vergiffenis. Brand een kaars voor de wereld, waarin de tijd heeft stilgestaan en de keuze niet aan jou is, maar die van het Vaticaan. Dus lees eens een echt boek, want kennis is macht, ook al slaap ik. Duivel, stop deze heksenjacht. In de naam van de Heilige Geest. Zeg jij wat de wereld nodig heeft? Ik jaag de kogel. Kom tot inkeer en lees een echt boek, want kennis is macht, ook al slaap ik. Maar hij is van jou, jij man van... is van jou. Jij een man van goed fatsoen en ik een zonnige vrouw. In de naam van de Heilige Geest. Dit was Sophie Straat met De Vergiffenis. Vragen. En dit is vroeg van vrijdag 1 maart. Er zijn een aantal vragen binnengekomen. Ik zag een vraag van Diana Kort, een van onze vaste luisteraars. Die had een hele goede vraag. Zelfs bedankt weer voor je vragen, Diana. Diana die vroeg zich af. Die zei: ik hoor wel eens mensen die zich voorstellen als iemand uit voormalig Joegoslavië. Is dat herkenbaar? Is dat iets wat jij vaker hoort? En weet je ook waarom mensen dat doen? Ja, inderdaad, een heel leuke vraag. Het kan natuurlijk heel veel dingen betekenen, maar waar het voor mij een beetje voor staat is dat mensen ook trots zijn op dat Joegoslavische ideaal. Dus het ideaal van samenleven en een multicultureel land. En wat mensen daar dus eigenlijk vaak mee bedoelen is dat ze zich Joegoslaaf voelen. Of dat ze zich herkennen in hun familiegeschiedenis van Joegoslaaf zijn. Dus die hele regio eigenlijk beslaan. En dat ze zich niet herkennen in de verdeeldheid die er nu is. Of die angst voor de ander die opspeelt. Mensen zeggen ook wel eens onze taal. Als ze verwijzen naar alle talen. Ja. Dus Bosnisch, Servisch, Kroatisch. Die mensen dus eigenlijk onderling gewoon goed kunnen begrijpen. En heel erg op elkaar lijken. En dat ontroert me altijd een beetje. Ik vind dat altijd heel mooi als mensen dat zeggen. Ja, waarom ontroert dat jou? Nou, omdat ik het heel bijzonder vind en heel krachtig dat mensen ondanks al die verdeeldheid en ondanks al die pogingen om angst voor de ander, boosheid op de ander te stimuleren, toch gewoon zeggen: nee, wij spreken eigenlijk een heel vergelijkbare taal. Onze taal. Betekent dat ook dat veel mensen terug willen naar die tijd? De tijd van Tito, om het even zo te noemen? Ja, ik denk het wel. Dat noemen we ook wel eens Joegonostalgie. Het is verlangen naar Joegoslavië. Of dat echt betekent dat mensen terug willen naar die tijd, of dat ze willen eren wat er toen was, dat weet ik niet zo goed. Maar je kan wel zeggen, kijk, de tijd was ook veel aan te merken op hoe dat daar ging. Zeker, het was niet echt bijvoorbeeld een hele pluriforme democratie. Maar wat Joegoslavië wel was, was een land dat internationaal gerespecteerd was. Met een Joegoslavisch paspoort kon je eigenlijk overal heen reizen. In tijden van de Koude Oorlog was best bijzonder. En dus het laat ook zien waar mensen nu ontevreden over zijn. Dat is onder andere dat ze weinig geld te besteden hebben. Dat er veel werkloosheid is. Dat het moeilijk is om te reizen. Het is moeilijk om visa te krijgen. Voor landen die nog niet in de Europese Unie zitten. Dus dat vind ik eigenlijk interessanter. Van waar staat het voor? Wat zouden mensen graag willen? En dan is het denk ik toch ook dat multiculturele ideaal. Maar dus ook het meedoen in de wereld. En het kunnen reizen. Kunnen werken in andere landen, kunnen studeren in andere landen. Ja, dus dan zijn er ook gewoon mooie herinneringen aan de dingen die goed gingen. En de eenheid die er toen was. Maar wordt dan ook niet vergeten dat het soms ook dat er ook heel veel kritiek is hoe het ging onder Tito. Ja, zeker. Ik heb wel eens gehoord dat nostalgie is eigenlijk een heel veilig gevoel. Want je kan pas nostalgie voelen als je erop mag vertrouwen dat het nooit meer terugkomt. Ja. Dus dan kan je gaan eren wat dus ooit was. Maar ja, natuurlijk. Dus je bent misschien nostalgisch naar een aspect ergens van. Precies. En niet naar het geheel, de 100%. Je bent misschien nostalgisch naar een deel van die 100%. Precies. Dus bijvoorbeeld hoe Tito toch ook bepaalde herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog onderdrukte, omdat hij geen verdeeldheid wilde. Ja, dat wordt dan even bewust vergeten, zou je kunnen zeggen. Of dat er inderdaad niet echt een heel goed functionerende democratie was. Ja. Maar goed, als je het vergelijkt met wat er nu is, snap ik ook wel dat mensen denken: het is niet allemaal heel veel beter geworden per se. Ja, over die verdeeldheid gesproken. Ik zag ook een vraag binnenkomen. Gaan we in Nederland nu niet dezelfde kant op? En überhaupt in de westerse wereld? Polarisatie ligt ook hier op de loer. Hoe kijk jij daarnaar? Ja, heel belangrijke vraag. Kijk, de reden waarom ik me zo graag bezighoud met deze oorlog, hoe verschrikkelijk het ook is, is omdat ik denk dat we er heel veel van kunnen leren door het beter te begrijpen. En ook kunnen zien dat oorlog nooit onvermijdelijk is. Hè? Die vijandbeelden kan je maken, maar die kan je ook bestrijden. En waar ik bang voor ben, is het normaal worden van nationalisme, het normaal worden van haat, het normaal worden van het altijd maar met elkaar oneens zijn. Inderdaad niet eerst te zoeken naar wat zijn onze gemeenschappelijke waarden. En ik denk dat we daar heel veel van kunnen leren van deze regio. Ook trouwens van de andere kant. Hè? Het activisme van veel mensen in Bosnië, in Servië, in Kroatië, dat gericht is op democratie, op het samen doen. Met name ook op minderheden. Vrouwen, queer groepen zijn echt heel goed in staat om te zeggen, we willen een andere toekomst. En dat gaat boven de grenzen heen. En daar kunnen we denk ik heel veel van leren om juist te zoeken dus in gemeenschappelijkheid en welke waarden we delen met z'n allen. Ja, helder. Ja, ik zag nog een vraag binnenkomen van Jan, ook over de rol van Rusland toentertijd en ook nu. Gelukkig hebben we nog een half uur waarin we iets dieper ingaan op die geschiedenis en welke invloed dat nu nog steeds heeft in Nederland, in Europa en ook in Bosnië en Herzegovina. Zo gaan we zo nog over doorpraten. Dus zit jij te luisteren en heb je vragen aan mijn gast van vandaag, Nike Wentholt, historicus en deskundige op het gebied van de Westelijke Balkan aan de Universiteit van Humanistiek. Stel ze dan vooral de gratis Radio 1-app, want aan het einde van deze uitzending dan hebben we nog tijd voor een aantal vragen. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Ja, dan is het nu tijd voor de plaat van de dag. Oud-Kamervoorzitter Khadija Ariep gaat zich inzetten voor omwonenden die last hebben van vliegtuigenlawaai. Ze begint vandaag als voorzitter bij de Maatschappelijke Raad Schiphol. Zij adviseren het kabinet over de leefomstandigheden rond Schiphol. In de raad zitten omwonenden bijvoorbeeld, maar ook experts, wetenschappers, vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties, zoals bijvoorbeeld natuur- en milieuorganisaties. Met z'n allen kijken ze van, nou ja, hoe kunnen we ervoor zorgen dat we vredig rondom Schiphol kunnen wonen en zo min mogelijk last van hebben. Nou ja, we gaan vandaag in elk geval naar een vredig liedje luisteren en dat is Come Fly With Me van Frank Sinatra. Come fly with me, let's fly away. If you can use some exotic booze, there's a bar in far Bombay. Come on and fly with me. Let's fly away. Come fly with me, let's float down to Peru. In Llama Land, there's a one-man band, and he'll toot his flute for you. Come on, fly with me, let's take off in the blue. Once I get you up there, where the air is rarefied, we'll just glide starry-eyed. Once I get you up there, I'll be holding you so near. You may hear all the angels cheer because we're together. Weather-wise, it's such a lovely day. Just say the words and we'll beat the birds down to Acapulco Bay. It is perfect for a flying honeymoon, they say. Come fly with me, let's fly away. Once I get you up there, where the air is rarefied, we'll just glide starry-eyed. Once I get you up there, I'll be holding you so very near. You might even hear a whole gang of cheers just because we're together. Weather-wise, it's such a cuckoo day. You just say those words and we'll take our birds down to Acapulco Bay. It's so perfect for a flying honeymoon. Oh, babe, come fly with me. fly, let's fly. Pack up, let's fly away. Pack a small bag. Dit was Frank Sinatra met Come Fly With Me. En dit is Vroeg van vrijdag 1 maart. Na een referendum werd Bosnië-Herzegovina op 1 maart 1992 onafhankelijk. Die onafhankelijkheid leidde uiteindelijk tot een oorlog in het land, waarin ook Nederland een rol speelde. Wat voor sporen zie je nu nog steeds terug van die oorlog? Ik ga erover praten, of ja, verder over praten, want ze zit hier al een half uur met Nike Wentholt, historicus en deskundige op het gebied van de Westelijke Balkan aan de Universiteit voor Humanistiek. Zit je te luisteren, heb je vragen, stel ze dan in de gratis NPO Radio 1 app. Vroeg. Anna Pleizier. Ja, we hebben net uitgebreid gehad over die oorlog. We willen het iets meer hebben over die nasleep in dit half uur. Maar voordat we daar naartoe gaan, hoe eindigde de oorlog eigenlijk? Ja, fijn om het ook eens over het einde van de oorlog te hebben. Nou, of eigenlijk minder fijn, want Srebrenica was daar wel ook een onderdeel van. Dus dan hebben we het over juli 1995, de genocide door de Bosnische Serven op de Bosniaken. Maar dat was ook op het moment dat er al heel lang vredesonderhandelingen werden gevoerd. En kort daarna kwam het Dayton Vredesakkoord. Mm-hmm. Dus een hele ironische timing eigenlijk. En dat vredesakkoord dat werd gesteund dus door de internationale gemeenschap en andere landen. En op zich zou je natuurlijk denken, vredesakkoord, super. Klinkt ook zo, klinkt goed. Maar wat een beetje het probleem was, was dat eigenlijk de situatie van de oorlog werd de situatie van vredestijd. Dus hoe de gebieden toen waren verdeeld door veroveringen tussen alle legers, dat bleef ook hoe Bosnië werd ingedeeld. En eigenlijk werd Bosnië ook in vredestijd langs etnische lijnen georganiseerd. Dus we doen eigenlijk nog steeds alsof die groepen niet met elkaar kunnen samenleven en samenwerken. En dat is best een beetje een gekke situatie geworden in Bosnië. Ja, laten we daar zo ook nog even wat dieper op ingaan. Maar daarvoor wil ik nog heel even naar wat er gebeurde met de mensen die een belangrijke rol speelden in de oorlog. Mm-hmm. Want ik denk dat heel veel mensen toch ook wel moeten denken aan het Joegoslavië-tribunaal. Kan je daar wat over vertellen? Wat er uiteindelijk is gebeurd met bijvoorbeeld generaals of andere mensen die een belangrijke rol speelden? Ja, al tijdens de oorlog werd het Joegoslavië-tribunaal opgericht en die werd in Den Haag geplaatst. In die zin toeval. Den Haag wordt gezien als de stad van vrede en rechtvaardigheid. Neutraliteit. Het internationaal gerechtshof en het internationaal strafhof. Precies, ooit waren we daar heel trots op als Nederland. Dus het Joegoslavië-tribunaal kwam ook een beetje met het idee van om mensen af te schrikken, om misdaden te begaan. Nou, dat is niet gelukt. Wat wel gelukt is, is het berechten van onder andere Radko Mladic, die verantwoordelijk schuldig is bevonden aan de genocide in Srebrenica. Ook andere belangrijke oorlogsmisdadigers zijn daar terechtgekomen. Al dan niet met heel veel vertraging. En inmiddels is het Joegoslavië-tribunaal eigenlijk klaar met zijn werk. Ja, dus dat is nu gesloten. Dat boek is nu gesloten. Ja. Ja, nou dan weer even terug naar het nu. Want wat is er nog te zien van die oorlog in Bosnië-Herzegovina? Ja, nou op heel veel verschillende niveaus is daar van alles van terug te vinden. Dus op niveau van de grondwet, om maar even met een gezellige niveau te beginnen. En dus die oorlogsrealiteit is de grondwet geworden, min of meer. Dus je hebt bijvoorbeeld in alle tijden in Bosnië 3 presidenten van elk van de 3 grote etnische groepen. Betekent ook dat als je niet Kroaat, Serf of Bosniak bent, maar bijvoorbeeld Romani of Joods, je eigenlijk niet in het parlement gekozen kan worden. Nou, dus dat soort absurde situaties. Okay. Dus er zijn geen partijen zoals we dat hier kennen, wat er inmiddels bijna 20 zijn. Maar goed, je hebt hier dus niet die situatie dat je een partij hebt, een politieke partij die een andere groep representeert. Nou ja, je hebt in principe wel een soort van pluriforme partijen, maar inderdaad, alles is eigenlijk etnisch georganiseerd. Okay. Bosnië is ook nog eens verdeeld in 2 federaties. En dat valt dus allemaal weer terug te voeren op dat, in een federatie en een Republika Srpska, het Servische gedeelte van Bosnië. En dat valt allemaal terug te voeren op dat idee van, oh ja, die mensen, die eeuwenoude haat, die moeten we uit elkaar houden. En dat leidt nu tot een onwerkbare situatie in Bosnië. Dus ook bestuurlijk is het heel ingewikkeld. En het leidt ontzettend af van waar het eigenlijk om zou moeten gaan. He, want als we het hebben over hoe de oorlog nog meespeelt, is het ook veel armoede nog steeds, veel werkloosheid. Ja, we hadden het er net al eventjes over. Ook gewoon direct, je kan direct de oorlogsschade nog zien. Kogelgaten, er liggen nog mijnen. Scholen zijn verdeeld langs etnische lijnen. Dus welke soort geschiedenis je leert is afhankelijk van of je Serf bent of Kroaat of Bosniak. Soms zelfs verschillende scholen onder één dak. Waar ook in verschillende talen les wordt gegeven. Wat ik dus eigenlijk zo jammer vind, is dat we het eigenlijk niet vaak genoeg hebben over hoe reëel de gevolgen van de oorlog nog zijn. Hè. Dus ook mensen die verschrikkelijke dingen hebben meegemaakt, zijn verkracht, mensen zijn verloren, ledematen hebben verloren, die eigenlijk niet voldoende mee kunnen doen aan de maatschappij, omdat ze gewoon niet zijn gecompenseerd of niet zijn erkend in al het onrecht wat hun is aangedaan. Ja, en ze eigenlijk nog heel kort geleden. Eigenlijk wel. Ja, noem je me nu jong? Dat is fijn. Ja, ik denk wel, wat je zegt, mensen zonder ledematen of zo. Kijk, dat, die zijn daar nog. Die lopen. Dat zien wij de oorlog die hier is geweest, de Tweede Wereldoorlog, is inmiddels zo lang geleden dat het natuurlijk heeft dat invloed van generatie op generatie. Maar de meeste mensen die dat hebben meegemaakt, die zijn heel erg oud. Of die leven niet meer. Maar daar is dat natuurlijk nog. Zit er nog best wel heel veel mensen die nu leven, hebben dat allemaal meegemaakt. Ja, klopt. En die hebben dus ook nog vaak actieve herinneringen aan Joegoslavië. Dus daar, dat is ook soms de reden dat mensen terugverlangen naar die tijd. Van dat is gewoon de tijd waarin ze jong waren of waar hun ouders zo positief over spreken. Maar ook mensen die na de oorlogen zijn geboren, die leren dus op school wel die nationalistische verhalen. Of die merken aan alles van waarom lukt het me niet om te studeren in het Westen? Of waarom lukt het me niet om een baan te vinden? En ook die politici van ons, waarom hebben die de hele tijd over dat verleden? Hè? Want die herinnering aan die oorlog wordt ontzettend tegen elkaar uitgespeeld. Met name door het Servisch gedeelte van Bosnië ook, waar een nationalistische partij aan de macht is. En wordt geleid door nationalist Dodik. Wat ontzettend afleidt van waar mensen het eigenlijk over willen hebben, namelijk een toekomst opbouwen. Het is een beetje een cliché, maar het is ook toch vaak wat mensen belangrijk vinden. Ja, het was even vergelijken met Nederland. We hebben hier meer partijen die, of bijvoorbeeld de BBB staat echt voor de boeren, maar ik denk vroeger vooral vanuit een ideologie. Dus liberalisme, VVD, socialisme, SP, enzovoort. De sociaaldemocraten bij de PvdA. Dus dat het heel erg was van je stemt op iets omdat jij denkt, een liberaal stelsel of liberale gedachtegoed is goed voor het land en daarom stem ik een liberale partij, bijvoorbeeld. Maar jij zegt dat het daar eigenlijk veel meer gaat om dus die etnische groeperingen. Ja, ik denk dat mensen graag zouden willen stemmen, zoals je net zei. Hè? Dus stemmen op een set aan ideeën, mm-hmm, die een beetje in lijn is met hoe jij het leven voor je ziet. Ja. Van jou en van je kinderen. Maar de praktijk, en dat komt onder andere door dat vredesakkoord, is dat je eigenlijk alleen maar kan stemmen op een partij die jou zogenaamd etnisch vertegenwoordigt. Ja, maar dat wil niet zeggen dat je dan dezelfde ideeën hebt. Precies. Ja, dat is echt. Dat maakt dat je eigenlijk dus een politiek speelveld hebt dat precies qua inhoud helemaal nergens over gaat. Behalve over een soort identiteit. En als we over die Ruslandvraag straks terugkomen, dan kunnen we het daar nog even over hebben. Over nationalisme. En niet waar mensen het liefst over zouden willen hebben. Nou, laten we dan maar meteen naar Rusland gaan, nu je het toch hebt aangehaald. Want laten we eerst even naar de geschiedenis gaan. Welke invloed speelde Rusland toen de tijd? Nou, die rol is later heel erg geromantiseerd door met name Servische nationalisten. Dat was toen best wel een beetje een vage rol. Historisch gezien presenteert Rusland zich graag als bondgenoot van Servië. Dat het wordt gezien als een christelijk-orthodox broedervolk. Maar die rol was toen best een beetje dubbel. Rusland was toen nog steeds zit in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. Presenteerde zich toen ook nog graag als goed gesprekspartner internationaal gezien. Maar nu is die rol heel anders. Ja, is dat door de oorlog in Oekraïne of was dat sowieso al zo? Ja, dat was al daarvoor. Ja. En laten we zeggen dat Servisch nationalisme en Russisch nationalisme het erg goed met elkaar kunnen vinden. Mm-hmm. En dat is op allerlei, ook weer op allerlei plekken zo. Dus dat is zo bij rechtsextremistische motorgroepen, hooligan-groepen, de kerk, die ook, of de orthodoxe kerk, die ook vaak heel rechtsextremistische ideologie verkondigt, maar ook politici. En dat was dus al voor de meest recente invasie van Oekraïne zo. Maar dat is nu al helemaal, helemaal out in the open. Ja. Ja, dus de Rusland houdt de Bosnië-Herzegovina ook nog steeds goed in de gaten. Zeker, ja. En dus de nationalistisch leider van het Servische gedeelte van Bosnië, Republika Srpska, Dodik, die laat zich graag voorstaan als een bondgenoot van Poetin. En die flirt ook heel erg met Rusland in de dreigementen die hij doet naar Bosnië over afscheiding. Mm. Dus Republika Srpska, eens in de zoveel tijd dreigen ze om zich af te scheiden van Bosnië. En daarbij verwijzen ze dan graag naar de grote Russische vriend in het oosten. Mm. Als een soort van veiligheidsgarantie. En dat is dus best een heel, wat mij betreft, enge coalitie. Ja, ja, en dus ondanks die invasie van Rusland in Oekraïne is dit nog steeds een idee dat speelt. Dus dat niet dat mensen denken, dit is wat Rusland dus kan doen. Misschien moeten we daar iets voorzichtiger mee zijn met die ideeën, of dat niet. Nou, inderdaad, heel veel mensen vinden dit dus juist heel, heel eng. En in Bosnië, in de federatie, dus waar Bosniaken en Kroaten wonen, is veel steun voor Oekraïne. Maar ja, onder dus nationalisten in Servië en Republika Srpska, is die steun voor Rusland er wel. Er zijn ook Serven en Serviërs die in Oekraïne vechten aan de Russische kant. Oké. En dat is, daar zitten echt wel heel veel samenwerkingen. En kijk, veel mensen zijn natuurlijk inderdaad hartstikke bewust van die gevaren. Maar laten we zeggen, die groep aan de nationalistische voetsoldaten, ik vind het eigenlijk niet zo'n fijne term, maar ik gooi hem maar gewoon in. Ja, die is wel bereid tot heel veel. En dan heb je geen meerderheid nodig om heel nare dingen te kunnen doen. Vooral als die minderheid wel politiek is genormaliseerd in het parlement, waar het door een veel bredere groep aan politici wordt gedragen, dat nationalistische gedachtegoed. Ja, nou, als we het hebben over grootmachten, we hadden het even over Rusland, het eerst voormalig Joegoslavië. Maar goed, een andere is natuurlijk de Europese Unie. Bosnië-Herzegovina werd recent kandidaatlid voor de Europese Unie. Wat betekent dat voor het land? Ja, kandidaatlid. Ja, dat is eigenlijk een soort tussenstap naar de Europese Unie. Daar heeft Bosnië heel lang op moeten wachten. Al in 2003 kregen ze het perspectief op lidmaatschap. Mm-hmm. En eigenlijk pas door de Russische invasie in Oekraïne werd daar door de EU echt heel erg haast mee gemaakt. Dus het idee is nu dat er onderhandelingen gaan beginnen. Dan moeten er allerlei hoofdstukken worden afgesloten over mensenrechten en rechtsstaat, maar ook over visserij. Dat zou je niet zeggen, loopt het vaak op mis. Ja, gaat heel breed. Gaat heel breed. Maar het is wel een beetje laat, natuurlijk. Ja. Ja. Ja, en wat je natuurlijk veel hoort over dit soort landen, of dat is denk ik een beetje het idee dat soms speelt van ze kunnen eigenlijk niet zo heel snel onderdeel worden van de Europese Unie, omdat er nog veel corruptie is. Ook omdat de normen en waardeset niet altijd past bij de waarden van de Europese Unie. Zie jij het snel gebeuren dat ze echt onderdeel worden van de Europese Unie? Zijn dit grote problemen? Het zijn grote problemen, ja. Ik zou er toch heel erg voorstander van zijn. Ik vind het eigenlijk al te laat. In de zin van, waren heel veel kansen, een jaar of 10 geleden. Maar nu, omdat dus nationalisme al zo genormaliseerd is, wordt dat veel lastiger om daar nog echt iets van te maken. Ja, corruptie is een groot probleem, machtsmisbruik ook. Maar dat is ook met name de laatste jaren heel erg toegenomen. Dus ik denk dat als dat Europese vooruitzicht eerder echt serieus was genomen, dat dat ook een ander verhaal had kunnen worden. En eerlijk gezegd, ik vind dat verhaal over Europese waarden ook wel eens lastig als je kijkt naar landen die al in de EU zitten. Nou, we zien dat we daarmee struggelen met Hongarije bijvoorbeeld. Ja, bijvoorbeeld. Dus misschien dat we als EU toch ook eens goed moeten kijken van waar staan we dan voor? En ik denk dat een land als Bosnië ook heel veel Europese waarden wel vertegenwoordigt. Ook als je naar de geschiedenis kijkt. Ook als je kijkt naar een land waar inderdaad wel mensen van verschillende religies samenleven. Ja. Ja. Ik wil dat wel graag bij de Europese Unie, hoor. Ja. Ja. Maar ja, dan kom je inderdaad in zo'n discussie terecht van inderdaad, wat zijn de waarden van de Europese Unie? Welke landen voldoen daar wel niet? Want je kan ook weer zeggen, het is ook heel goed dat alle landen hun eigen hun eigen land zijn. Hè? Want we zijn geen Verenigde Staten van Europa. Zullen we allemaal wel ons eigen land zijn? Anderzijds proberen we soms ook normen en waarden te formuleren die daar allemaal als een soort paraplu overheen vallen. En we zien dat dat lastig is. Dus ja, het ligt er misschien ook maar net aan hoe je er naar kijkt wat die waarden zijn. En als we al zien dat nou ja, waarden over homorechten bijvoorbeeld, daar hebben we moeite mee met Hongarije. Ja. Ja, dat zou een reden kunnen zijn dat we zeggen, nou ja, dat Hongarije ligt elke keer dwars, elke keer zijn, die doen elke keer heel moeilijk. Ja, willen we niet nog meer landen erbij hebben met dezelfde soort ideeën? Ja, dat is zo. Maar bijvoorbeeld Italië, nou ja, was niet een EU-lidstaat van het eerste uur, maar ook wel, zit er al lang bij. Ja, heeft natuurlijk ook dat soort katholieke, conservatieve waarden. Dat soort debatten nu, nou ja, ook een flink rechtse leiding. En ja, in principe bestaat het idee dat je binnen de EU ook je eigen niet het idee. Je kan gewoon je eigen autonomie behouden. Je kan zelfs heel andere waarden kiezen. We hebben als EU ook ooit een Nobelprijs voor de vrede gewonnen. Dus misschien moeten we toch ook nadenken over wat dat betekent. Ja, ja. En maar wat betekent het voor de mensen daar in het land concreet? EU-lidmaatschap. Ja, of in elk geval dat ze nu dat nu dichterbij lijkt te komen. Ja, nou heel veel investeringen. Dus het wordt voor bedrijven bijvoorbeeld makkelijker om samen te werken. Er komt gewoon meer geld. Ja. Ook vanuit de EU. Wat voor veel mensen heel erg belangrijk is, zijn visa en kunnen reizen. Dat is er nog niet, maar dit soort stappen kunnen daar wel toe leiden. Maar toch ook ja, dat vooruitzicht dat het wel een keer komt. En dat is voor mensen heel belangrijk. Er is heel veel steun voor Europese Unie-toetreding nog steeds. Ja, ja. Ja. Jij bent dus zelf goed bekend met de regio, Bosnië-Herzegovina. En je hebt ook veel contact met de Bosnische gemeenschap in Nederland. Ja, wat voor dag is dit voor hen? Ja, nou, voor de Bosnische-Nederlandse gemeenschap is het ja, vooral een dag om dus ook nou ja, terug te denken aan waar Bosnië ooit voor stond. En waar het misschien nog steeds wel voor staat. Hè? Waar mensen over kozen toen tijdens dat referendum. En dat ging toch over ja, wie willen we zijn als land? Willen we samenleven met z'n allen? En het antwoord daarop was ja. Het is natuurlijk ook een dag die heel erg duidelijk maakt hoeveel verdeeldheid er nu is. Dus in het Servisch gedeelte van Bosnië wordt deze dag niet gevierd. Sterker nog, ze hebben er een andere dag tegenover gezet. 9 januari. Mag officieel niet, ongrondwettelijk. Ze vieren het toch. Dus het is ook een dag voor veel mensen om ook samen te komen en angsten te kunnen delen over, nou, met name Servisch nationalisme, dat weer heel sterk is. Ja, ja, dus het is wel echt een dag die speciaal is. Ja, de gemeenschap ook hier. Ja, het gaat toch een beetje over de vraag wie willen we zijn, hè? Waar willen we heen? Ja, ja, helder. Ik zie dat op de klok dat wij nog een paar minuten hebben. Dus we gaan even naar een paar luisteraarsvragen. Vroege vragen. Een van de vragen die ik binnen zag komen al een tijdje geleden. Ik moet er heel veel naartoe scrollen, want er is alweer het een en ander binnengekomen. Even kijken, die was volgens mij van Jan. Sorry, ik zit heel even. Oh ja, hier, nee, hij is van Chris, excuses. Chris die vroeg zich af, waarom horen we nooit iets over de Nederlandse gijzelaars in deze oorlog? Ja, weet jij waar Chris dan precies op doelt als het gaat om de Nederlandse gijzelaars? Ja, ik denk, dankjewel voor je vraag, Chris. Ik denk dat het gaat over Nederlandse soldaten die werden gegijzeld door het Bosnisch-Servisch leger. Mm-hmm. En eigenlijk werden ingezet als een soort pion in dus dat die strijd tussen dus aan de ene kant het Bosnisch-Servisch leger en aan de andere kant de internationale gemeenschap die daar aanwezig was als een vredesmissie. Kijk, ik vind het verhaal van Dutchbat heel belangrijk. En ik denk dat het ook goed is dat er excuses zijn. Dat er eerherstel is. Dat er compensatie is. Dat we praten met deze mensen over wat ze hebben meegemaakt. En hoe ontoereikend hun mandaat was. Ik heb niet het idee dat we het er nooit over hebben. Het lijkt me goed om het erover te blijven hebben. Ik denk dat het voor iedereen goed is als we dat verhaal meer verbinden aan het verhaal van de overlevenden en de slachtoffers en de nabestaanden. Omdat zij zich ook letterlijk toen in dezelfde ruimte bevonden. Ja. Dus beide verhalen vertellen. Beide verhalen vertellen en op zoek gaan naar wat de gedeelde waarden zijn tussen die twee groepen. Ja. Ik zie nog een anonieme vraag binnenkomen, maar ik ga hem toch stellen. Het is een hele lange vraag, dus ik ga hem even een beetje samenvatten. Het komt er volgens mij op neer, als ik het goed parafraseer, dat uit deze vraag blijkt een beetje angst voor de islam. En we hadden het natuurlijk net over dat er ook moslims wonen. En dat, we hadden het natuurlijk altijd over de moslimmannen die ook om zijn gekomen. Tijdens de oorlog of na de oorlog. Maakt dat nog uit dat er zo'n grote moslimgemeenschap is bij het toetreden van bij de Europese Unie? Ja, nou, ik ben blij dat deze vraag gesteld wordt, want laten we het eens aangaan. Ik denk, de islamitische gemeenschap in Bosnië heeft een heel eigen geschiedenis. Ook een heel eigen vorm van islam. Niet mijn specialiteit, maar ik weet er genoeg van om te zeggen, dat is een seculiere vorm van islam die hartstikke zou passen binnen wat we in Europa als onze waarden zien. Kijk, wat ik hier belangrijk vind is dat al tijdens de oorlog in de jaren 90 werd het idee van Europa beschermen tegen de jihad echt gebruikt als een vorm van oorlogsretoriek door Servische nationalisten. Dus als wij de slachtoffers en nabestaanden van Srebrenica consequent moslimmannen blijven noemen, en als we het hebben over moslimstrijders die vanuit Srebrenica opereerden, dan doen we echt een gunst aan Servisch nationalisme. En ik denk dat dat niet een goed idee is. En ik denk dat waarom denk je dat? Omdat we daarmee een idee herhalen dat heel veel onrecht heeft veroorzaakt, heel veel ellende heeft veroorzaakt. De laatste genocide op Europees grondgebied was een genocide tegen de islamitische bevolking. Ik denk dat dat nu ook heel relevant is om te weten met wat we nog meer in de wereld zien. En laten we het er wel eens over hebben wat islamofobie ook deed toen met ons, om in onze beslissingen om wel of niet erheen te gaan en wel of niet in te grijpen. En laten we vooral met de Bosnisch-Nederlandse gemeenschap praten, of Bosniërs in Bosnië zelf, om te vragen, wat betekent islam voor jullie? En wat heeft dat te maken met de oorlog? En ik denk dat je dan zal horen dat mensen zullen zeggen, nee, wij werden als Bosniakse bevolkingsgroep gemarginaliseerd en werd genocide op ons gepleegd. En onze moslimidentiteit is een veel meer persoonlijke identiteit dan een politieke. Ja, maar toch zien we ook in Nederland dat, ik kan natuurlijk niet in de hoofden van de mensen kijken die op de PVV hebben gestemd, maar we zien wel dat de PVV de grootste partij is geworden waarbij Wilders in het verleden, hij zegt dat nu in de ijskast gezet te hebben, maar goed, heel veel zich heel negatief heeft uitgelaten over de islam. Dus we kunnen ook wel stellen dat we hier die angst ook wel heel erg terugzien als we kijken naar hoe mensen hebben gestemd. Ja, nou, ik denk dat we dus ook uit deze oorlogen kunnen leren hoe lang islamofobie al bestaat, hoe actief het wordt uitgedragen. Extreemrechtse groeperingen in Nederland hebben heel veel banden met extreemrechtse groeperingen in bijvoorbeeld Servië en Bosnië. Dus die ideeën uit Servië en het Servisch gedeelte van Bosnië, die komen ook bij ons, ook via memes en online platforms, mocht je daar meer van zijn. Ik ben blij dat daar wel onderzoek naar wordt gedaan. En dat er wordt gekeken naar wat de verbanden zijn tussen in Nederland dit soort haat en polarisatie prediken. En hoe dat daar gebeurt. Want we weten wel van deze regio hoe gevaarlijk dat is. Ja. En wat de gevolgen kunnen zijn van polarisatie. En kijk, je kan genocide heel ingewikkeld maken. Polarisatie ook. Maar je kan het ook heel klein maken tot bepaalde stappen. En dan zie je ook wat je ertegen kan doen. Hè? Want alles kan ook weer. Je hebt nationalisme kan worden gemaakt, maar kan ook weer worden onmaakt. Ja. Maak ik nu even als woord ervan. Nou, nog even als laatste vraag. De reden dat jij hier zit is dat het 32 jaar geleden is dat Bosnië-Herzegovina de onafhankelijkheid uitriep. Is het nog een speciale dag voor jou? Ga jij nog iets doen vandaag speciaal? Sta je erbij stil? Nou, ik ben vandaag speciaal om 3:30 opgestaan. ik vind dit gesprek echt een heel mooie herinnering om even in te checken bij Bosniërs die ik ken in Nederland. En met name dus toch om met elkaar dat gesprek aan te gaan over wat willen we in Nederland met dit verhaal. Want het is een gedeelde geschiedenis. Ja. En dat is eigenlijk ook heel mooi. Daar kunnen we ook mooie dingen mee doen. Ja, dankjewel Nike Wentholt, historicus en deskundige op het gebied van de Westelijke Balkan aan de Universiteit voor Humanistiek. Fijn dat je dag met ons wilde beginnen. Dit was Vroeg van vrijdag 1 maart. Het programma kun je terugluisteren als podcast. En maandag zijn we er weer. Nu gaat je ochtend verder met Astrid Kersenboom en het NOS Radio 1 Journaal.